قصه محبوس شدن آن آهو بچه در آخر خران. آهوی را کرد صیادی شکار، اندر آخر کردشان بیزینهار. آخری را پر ز گاوان و خران، حبس آهو کرد چون استمگران. آهو از وحشت به هر سو می گریخت، او به پیش آن خران شبکاه ریخت. از مجاعت بشتها هر گاو و خر، کاه را می خورد خوشتر از شکر. گاه آهو می رمید از سو به سو، گه ز دود و گرد که می تافت رو. هر که را با ضد خود بگذاشتند، آن عقوبت را چو مرگ انگاشتند. تا سلیمان گفت کان هدهد اگر عجز را عذری نگوید معتبر، بکشمش یا خود دهم او را عذاب، یک عذاب سخت بیرون از حساب. آن کدام است آن عذاب ای معتمد، در قفس بودن به غیر جنس خود. زین بدن اندر عذابی ای بشر، مرغ روحت بسته با جنسی دگر. روح باز است و تبایع زاغها، دارد از زاغان و جغدان داغها. او بمانده در میانشان زار زار، همچو بوبکری به شهر سبزوار.